Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Набліжаецца купалле. У самую кароткую летнюю ноч зноў па ўсёй Беларусі запалымнеюць вогнішчы, краіна напоўніцца народнымі спевамі, паплывуць па рэках вянкі, моладзь будзе рамантычна шукаць легендарную папараць-кветку. Ніхто не ведае, з якіх прадаўніх часоў беларусы пачалі верыць у той цуд, што, распусціўшыся ў купальскую ноч, кветка нібыта разгортвае прастору, поўную шчасця і волі. Міналі гады, стагоддзі, рэаліі напаўняліся новымі ведамі і вераваннямі. Але як толькі надыходзяць летнія сонцазваротныя дні, зноў і зноў прачынаецца ў чалавеку ягонае спрадвечнае міталагічнае мысленне, памяць пра самую кароткую купальскую ноч. Ноч, якая і ў наш тэхнакратычны час дае веру і надзею ў шчасце. А мы сёння чарговым разам паспрабуем разгадаць таямніцы купальскай начы. Мои госці – фалькларыстка, паэтка Антаніна Хатэнка. Антаніна, чым прываблівае сучаснага чалавека містыка купальскай начы? Чаму не згасае цікавасць да яе, у тым ліку і ваша асабістая цікавасць, і як адмыслоўкі, і проста як чалавека? Гэтая ж пара надзвычайная, адметная. Яна выкульваецца з аднастайнай звыклай зменлівасці дзень-ноч, ноч-дзень, і ўзвершвае ці сцвярджае, замацоўвае нешта вельмі істотнае для ўсяго жывога. Такое надараецца ў каляндарным колакручэнні хіба двойчы на год, у дні сонцазвароту, летняга і зімовага. Вось яны якраз і змыкаюць бег часу ў круг ці вянок. Зразумела, касмічная бязмежнасць распрасціраецца паза нашымі адчуваннямі і жаданнямі. Затое каляндарны абрадавы год цалкам паддаецца на ўлучнасць маіх, чалавечых, памкненняў у той самы містычны вянок. Чым жа адметны гэты час у вянку, як вы кажаце, абрадавага календару? Якая надзвычайнасць яму ўласціва? І што такое наогул абрадавы календар? У абрадавым вянку гэтая найкароткая ноч размяшчаецца роўненька насупраць начы найдаўжэйшай каляднай. І яны, дзве містычныя начы, рассякаюць год акурат на палову. Калядная ноч пачынае адлік дынамічнай сонцаўзыходнай часціны году, а купальская – статычнай сонцазаходнай, калі ўся сіла прыродная ідзе на спад, на спадчын, да смерці. Хаця звонку ўсё нібыта выглядае наадварот. Узімку калядная, ціхая, засяроджаная на самой сабе ноч, падобна да прыгожага казачнага сну. А купальская узбунтовае ўсё жыццё, перакульвае звыклы парадак рэчаў. А рыхтык тут жа і схавана існасць. Адна ноч вядзе да пераўзнаўлення заснуласці супакою ў абуджэнне, узыходжэнне. Памятаеце купалава на куццю? І тут, і тамка свой прыгон распасцірае царства ночы. Салодкі сон, магільны сон смяецца свету ўсяму ў вочы. Заныла ўсё, замёрла ўсё, не спіць адвечнае замчышча. Там пачынаецца жыццё ў агнёх старога папялішча. І гэтак выходзіць, што каляды паўстаюць на сумежжы смерць-жыццё, а купалле на мяжы ад жыцця ў смерць. Так люструе той самы абрадавы каляндар. Чароўная люстэрка, што адбівае наша людское аблічча ў зварушлівай плыні прыроднага жыцця. Паказвае паяднанасць усіх быццёвых праяў у пэўных кропках абрадах гадавога руху, вегетатыўнай актыўнасці і містычнага памірання, супыну ў глыбінях падсведамасці. Але ж, каб сягнуць тае глыбіні, варта пашукаць усё-ткі чароўны квет папараці. Дык што ж трымае ў сабе гэтка чароўна звычайная папараць, якой паўнюткія беларускія лясы? Мне раптам падумалася, перад вачыма ўзнікла нават такая карціна. Мільёны гадоў таму тэрыторыя сучаснай Беларусі, суцэльныя тропікі і папараць расце велічэзная, дрэвападобная. Тут мае сэнс падаць паперадзе апісанне некаторых асаблівасцяў гэтай расліны, пра якую вядзем мы з вамі гутарку. Папараці – шматгадовыя травяністыя расліны. Растуць пераважна ў вільготных цяністых месцах пад пологамі лесу. Калі летам прыўзняць ліст папараці, на ніжнім баку можна ўбачыць невялічкія бугаркі. У іх знаходзяцца кучкі дробных мяшочкаў, у якіх выспяваюць споры. Разглядзець мяшочкі са спорамі можна толькі пад мікраскопам. Спелыя споры выпадаюць, разносяцца ветрам і, трапіўшы ў спрыяльныя умовы, прарастаюць. З іх развіваюць лістападобная зялёная пласцінка зарастак. На ніжнім баку зарастку ўтвараюцца мужчынскія гаметы, сперматазоіды і жаночыя гаметы, яйцаклеткі. Пад зарасткам затрымліваюцца кропелькі расы або дажджу, на якіх сперматазоіды і падплываюць да яйцаклетак. Атрымліваецца апладненне. Развіваецца зародак, які паступова ўтварае корань і кароткае сцябло з першым лістом. З цягам часу і вырастае расліна, якую мы называем папараццю. Так што на самай справе папараць ніколі не зацвітае. Але якое ж дачыненне мае да ўсіх тых намі незнаных, нявучаных, сакральных, я сказаў бы, законаў старажытнае паданне пра кветку, якой насамрэч ніколі не было і не будзе, раз папараць не цвіце наогул з прычыны размнажэння спорамі. І яшчэ, чаму чалавеку традыцыйнаму, як вы яго адзначаеце, прыдумалася колісь прадаўна, што менавіта купальскай ноччу і менавіта папараць квітнее адно імгненне, адорваючы таго, хто гэты квет здабудзе духовай відушчасцю. Ды яшчэ і багацці скарбы незлічоныя абяцае. Адкуль гэта ўсё? З гістарычнага гледзішча, з гледзішча відазмяненняў жыцця на планеце Зямля, папараць некалі даўно, пакуль была дрэвам, магчыма і квітнела. Так, вынайдзеныя гісторыкамі некаторыя занатоўкі ранняга сярэднявечча яшчэ нагадваюць пра тыя дзівосы. У дагістарычныя часы на нашай планеце раслі бяскрайнія папарацевыя лясы. Толькі цягам доўгай эвалюцыі папараці набылі сучасны выгляд – штогадовай травяністай расліны даўжынёю 40-120 сантыметраў. Аднак у народнай свядомасці памяць пра папараць дрэва захавалася. Беларускае апакрыфічнае паданне пра Адама і Еву «Дасюк ды Еўка» апавядае, што першая жанчына – укусіла ягаду з дзерава папарацняга. Самая ж непасрэдная, наўпростая відна судачыннасць купальскай цуткветкі з касмічнымі законамі эвалюцыі. Бо ўсе мы паходзім з чыстага поля еднасці, адпачатнасці, смакуем з дрэва папарацняга. Вы кажаце пра суладнасць, пра нейкую гармонію. Але чаму тады папараць кветку сцерагуць гэтак званыя нячысцікі, палохаюць і нават зводзяць са свету шукальнікаў чароўнай квяціны? А вось у купалі якраз адлюстравана нястомная, няўладная нікому барацьба чалавечага эга з першародным сваім вышнім «я». Вось адкуль карэніцца страх шукальнікаў вядунскай папараць кветкі ці шчасця. Перад пачварамі, што нібыта яе сцерагуць. Уся боязь і жахлівыя гісторыі, звязаныя з вынаходніцтвам чар папараці, насамрэч наўпрост адносяцца да псіхалогіі. Бо яны спароджаны людскім эга. І кветка зацвітае апоўначы ў гушчары, ў цемрадзе, сярод вужак і розных выродлівых сутнасцяў, роўненька таму, што пошукі яе вымагаюць чалавека перамагчы ў сабе эга і абудзіць адначасна вышняе «я», відушчае і годнаснае. Вышук жа чар кветкі папараці, што яднае мужчынскае і жаночае, сімбалічна зацвітаючы на адзін міг, насамрэч зрэалізоўвае ненатольную прагу шчасця, волі, за паўсядзённасці. Значыць, пошук папараці кветкі – гэта пошук не рэальнай кветкі, а пошук шчасця. Значыць, мы кранаемся тэмы зусім нематэрыялістычнай. І купалле нейкім дзіўным чынам павяртае нас у тыя сівыя часы і ў той надзвычайны стан, калі ўсё ёсць мною, а я ёсць часціны ўсяго, што было, ёсць і будзе. І небачанае нікім папараць гэтаму неяк спрыяе? Так, мы ўвесь час балансуем у нашым роздуме на мяжы рэчаіснасці, ў якой пабытуем, і нейкай іншай, закрытай для нашых сямі пачуццяў прасторы. І рэагуе тая тканка свету тонкага, надрэальнага, хіба на інтуітыўныя празоранні, а ніяк не на лагічныя нашы канструкты. А што ўжо гаварыць пра ўвесь абрадавы каляндар і асобна пра купальне? Уся ж сістэма стараладных веранняў і ёсць неаспрэчна чароўным механізмам павяртання, перакульванняў над рэальнасць, сягнення таго чыстага поля патэнцыйнасці ці свядомасці, скуль усё пайшло і дзе ўсё чуе сябе еднасцю, цалкавітасцю. З гэтай еднасці чалавек заўсёды набіраўся моцы, магуты жыць і ствараць. Ключавое слова тут, дарэчы, ствараць. Бо ў філасофіі паяднанасці ўсяго зусім і пазітыўная, і дэструктыўная сілы сусвету паслугуюць адной сатваральнай мэце. Так, свет прыроды дуалістычны, але не варажнечай кара ў ім ёсць канстантамі, а развіццё. Бо вяршэніць паўсюль згадваныя намі касмічныя законы гармоніі. А праз купалле мы якраз патрапляем быццам у першасны жыццястваральны хаос. Усё нібыта рвецца, расколваецца на кусманы, усё замешана як цеста, на супраціве, святла і цемры жыцця і смерці мужчынскае і жаночага, усё ў намагнічаным стане палярнасці. Але мэтазгодна раскручваецца як спружына да любові, да ўзнаўлення ўмельства бачыць не вачыма, чуць не вушамі, а нейкім куды больш тонкім інструментам пазнання свету. І купалле нібы пераўстварае на нов свет. Але ці па праўдзе гэтае пераўстварэнне дае чалавеку адчуванне шчасця і волі? І як гэта ўрэшце адбываецца? Хіба любоў падпадае пад размеркаванне і ўпарадкаванне? Як з майго глейша, якраз такі яна і выдае на хаос. Купалле, відавочна, усе стыхіі бунтуюць неадольна. Акурат жа наадварот. У купальскую ноч усе стыхіі, вагоні паветра, мужчынскія, вада і зямля, жаночыя, знаходзяцца летні ў абсалютнай раўнавазе, ствараючы як найспрыяльныя ўмовы для тых жаданых, шуканых, мроеных шчасця і волі. Але ж дзеля гэтага усе чатыры стыхіі адольвалі шлях праз гадавы рух да моманту найбольшай магуты. І ў абрадавым календары яны мяняліся ролямі, паўставалі ў дамінанце то адна, то другая. Таму рытуальна ў пэўных святах асноўныя функцыі спаўнялі то мужчыны, то жанчыны. Я не памыляюся ў аснове, што купалле паўстае гэткай мадэллю гарманічна ўладавання свету, сягнення стану шчасця і волі. І ўсяго толькі з прынцыпу правільна ўзаемаабмену энергіі мужчынскай і жаночай. Дакладна так. Купалле дэманструе светасуладнасць, заснаваную на супраціве і прыцягнёнасці процілегласцяў, на палярнасці. Зрэшты, жыццё менавіта гэтак і сканструявана. Таму і паляць у купальскім вогнішчы ўсялякую старызну, сімвалічна адракаючыся ад зношаных, састарэлых, эгаістычных стэрэатыпаў, наліплых на сведамасць у дарозе ад сябе ўчорашніх да сябе абноўленых, зыначаных. Таму і лекавыя гаючыя зёлкі збіраюць, вяночкі віюць, карагоды водзяць, праз вагонь скачуць, сонцам замоўна гавораць, вячэраючы супольна на заходзе. Таму і хлопцы з дзяўчатамі ў сімвалічныя бойкі гуляюць, хто каго перадужае спевамі, рухамі, танцамі. Таму, што ўвесь гэты старавечны комплекс святадзей вызваляе па праўдзе з будзённай рупнай заскарузласці залатое зерне, зерне любові і свабоды. Ці можна сказаць, што купалля – гэта кульмінацыя жыццёвай драмы, вяршыня яе развіцця? І ці ёсць у гэтай драме месца смерці? Мы ж пра трагедыю не гаворым. Так, менавіта кульмінацыя, менавіта вяршыня – узыходжанне на сімвалічную гару духу, з якое відна сапраўднасць. Не выпадкова ж купалле ладзяць на ўзгорках, і агнявое кола на світанку пускаюць з гары ў ваду, а самі таксама ўслед сыходзяць у ваду, злучаную з вагнём, прыкметце, паўтараецца сюжэт светастварэння. Але ў гэты момант адбываецца містычная смерць, усё памірае такім, якім было, і з'яўляецца адноўленым. Тое самае назіраем, дарэчы, і на вяселлі. Калі нараджаецца сям'я, трэба памерці, нават галосіць адмыслова перад злюбнай ночай, каб распачаць новы круг, новы жыццёвы цыкл. А сонца і праўда коціцца ўніз. Дзень карацее, патрапляе ў стан памірання, таму і патрэбна вынайсці цуд кветку, скарб любові перад абліччам старэння і памірання. Каб мудрець, каб асягнуць тое самае вышняе «я». Кветка ж папараць азначае прагледзістасць, здольнасць пераняць ад прыроды вагонь, што прабівае цемру нашай паснуласці ў фізычным целе, надае ірдзення нашаму духу. таму і нельга забаронена, завалодаўшы кветкай папараццю, азірацца, сумнявацца, бо сіла чароўная адымецца, згіне, як не было. За шчасце ж і волю у купальскай начы і ў плыні нашага жыцця трэба несці адказнасць. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.